Rewolucja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dokładnie za dwa tygodnie w Polsce wybory do Europarlamentu. Przy urnach już dziś Litwini wybierają prezydenta, głosują też w referendach. Ogród Dolny Zamku Królewskiego otwarty dla zwiedzających. Kto zdobędzie najwięcej głosów i zasiądzie w Parlamencie Europejskim? Czas decyzji dokładnie za 14 dni. Na konwencji w Bydgoszczy prezes PiSu Jarosław Kaczyński zachęcał wczoraj ponownie do udziału w wyborach. Powiedział, że głosowanie 26 maja to wybory wielkiej stawki. Dziś partia organizuje konwencję w Szczecinie. Podczas wczorajszej konwencji Koalicji Europejskiej w Płocku przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że państwo musi niwelować nierówności społeczne. Grzegorz Schetyna stwierdził, że jednym z obszarów, które według niego wymagają reformy, jest służba zdrowia. Z kolei w Poznaniu odbyła się konwencja wiosny, dotycząca praw kobiet i rozdziału państwa od kościoła. Do urn idą dziś Litwini. Wybierają prezydenta. Dodatkowo odbywają się dwa referenda. W jednym z nich Litwini decydują w sprawie podwójnego obywatelstwa. Drugie dotyczy zmniejszenia liczby posłów w parlamencie ze 141 do 121. W opinii Katarzyny Mikrzy z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie oba referenda są niezwykle istotne, ale ważniejsze dla mieszkańców kraju może być referendum o podwójnym obywatelstwie. To jest kwestia, którą na Litwie już się dyskutuje, wałkuje od wielu lat. Obecnie podwójne obywatelstwo na Litwie mogą mieć tylko te osoby, które opuściły kraj przed odzyskaniem niepodległości w 1990 roku oraz ich potomkowie. Zwolennicy podwójnego obywatelstwa argumentują, że jest to konieczność, jeśli kraj chce utrzymać więź z emigrantami. Przeciwnicy twierdzą, że obywatel może być lojalny tylko wobec jednego państwa. Nie brakuje też obaw, że podwójne obywatelstwo może wykorzystać Rosja. Spore emocje budzi referendum dotyczące zmniejszenia liczby posłów. Jak argumentuje strona rządowa, miałoby to zmniejszyć wydatki budżetowe. Opozycja krytykuje referendum i nazywa je populistycznym. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Zgodnie z ustawą zasadniczą referendum będzie wiążące, gdy pozytywnie odpowiedzi udzieli ponad połowa uprawnionych do głosowania. Według analityków jest to mało prawdopodobne. 30 wystawców przedstawia w Londynie swoje oferty pracy. Targi zorganizowano dla Polaków na wyspach. To duże polskie firmy, spółki Skarbu Państwa, ale też mniejsze firmy, jak też inwestorzy zagraniczni, którzy są obecni w Polsce. Wśród wystawców będzie również Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ciekawe oferty w atrakcyjnym miejscu w Londynie. Spodziewamy się około 1000 uczestników. To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane poza Polską, pierwsze w Wielkiej Brytanii. Targi odbywają się w londyńskim centrum konferencyjnym nieopodal brytyjskiego parlamentu. Ogród Dolny Zamku Królewskiego oficjalnie otwarty. Dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski podkreślał, że po latach to historyczne miejsce wreszcie otwiera się na miasto. To jest, proszę Państwa, fiesta zamku, fiesta królewska, a zarazem fiesta miasta, warszawiaków, ponieważ zamek schodzi do Wisły, otwiera się na miasto przez tę przestrzeń, którą właśnie Państwu powierzamy. Symbolem otwarcia Ogrodu Dolnego było nadanie imienia Serce Warszawy tulipanowi. Kwiat został wyhodowany specjalnie na tę okazję. Jego matką chrzestną została aktorka Ewa Błaszczyk. Po raz pierwszy w życiu jestem matką chrzestną i to w dodatku Serca Warszawy. Niezwykły moment. Cieszę się bardzo, że tak się pięknie tu robi, iż Warszawa pięknieje i że miasto się otwiera na rzekę. Przez tyle lat było odwrócone plecami do Wisły, ale właśnie to się już od jakiegoś czasu zmienia. A teraz jeszcze te ogrody. Kielich tulipana jest głęboko czerwony z postrzępionymi płatkami. Skrywa rzadko spotykane wśród tulipanów żółte znamie słupka, co nawiązuje do barw stolicy, czyli czerwieni i żółci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami. Miejscami deszcz. W Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim opady mogą być intensywne. Na wschodzie możliwe burze. Dziś od 10 stopni w Gdańsku do 22 w Lublinie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do Twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter? Legenda samochodów dostawczych? Caddy? Wielozadaniowy miejski spryciarz? Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dni słońca, dni, kiedy dziecko piękne ma sny i tak szeptem wciąż mówi ci, będę zawsze z tobą. Odmieni się czas i znów zadrże, widząc jej twarz. Czy powróci życie bez trosk i przytulę cię znów? Och, te dni, słońca dni, niech na chwilę wróciłyby. Otrzeć nam łzy, wskrzesić moc i blask. Och, w taki dzień mogłabym zaśpiewać tren i los przeklinać, ale zaśpiewam wam cieszę śmiechu. Jak mimo bólu i tych cierpień wciąż żywa jest w nich wiara w los. Stracony, żebym mogła pojąć to. Nie da się być na zawsze dzieckiem, tylko słuchać ojca raz. Dziś mam więcej sił i lat, więc sama muszę wyjść za nas. Dni, słońca, dni wrócą tu. Wierzymy w to miłością snów. Te dni, słońca w dni, jeszcze wrócą tu. Dzień dobry, Franku, poranku. No, postaramy się zrobić tak, aby pomimo deszczu zalśniło dzisiaj dla nas wszystkich zagadkowe, piękne, wielkie słońce. No słońce, a w naszym studiu słońca są trzy. Jedno słońce debiutujące, o jak się ładnie zrymowało, ma na imię Klara. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugie słońce, które już tu bywało, ile razy? Trzy. Ma na imię? Krzyś. Krzyś. I trzecie słońce, ha, najbardziej doświadczone zagadkowo, ma na imię? Bartek. Bartek. Moi drodzy, za chwilę zmierzymy się z czym takim? Z zagadkami. Zagadkami? No brawo, czy państwo są gotowi? Tak. Ale na pewno? Na tak, pewno. Ale ja nie słyszę entuzjazmu. Na pewno. Na pewno. No dobrze, to podpowiedź numer? Jeden. Jeden? Jeden, Klaro, tak. Prowadzi nocny tryb życia. Sowa. I nie jest to nie tata. Topesz. Nie topesz. I nie jest to nietoperz. Zdarza się, że zachwyca nas swoimi kolorami i wzorami. Ćma? Gdy wleci nam do mieszkania, Trudno ją wygonić. Komar. Nie wiem. A jakieś pomysły jeszcze? Ćma. Niekiedy się jej boimy. Niepotrzebnie. Jak ciemność. Nie zrobi nam krzywdy. Jest zupełnie nieszkodliwa. Ciemność. Cień. Czyli to ona. Jej ciało jest owłosione, ale nie jest to małpa. Ale to coś kolorowego. No coś świeci. Bohaterka naszej zagadki jest niezłym śpiochem. Nie wiem. No to bardzo się cieszę, że nie wiesz, bo jeszcze kilka podpowiedzi mam. No Krzysio. To dobrze. Najmniejsze z nich mają rozpiętość, uwaga, skrzydeł do 2 mm. Dużo czy mało? Malutko. No, maleńko. Mało. Największa może mieć rozpiętość skrzydeł do 26 centymetrów. To już więcej. Sporo. Czyli ma skrzydła. Tak, czyli ma skrzydła. Ze wzorami. Jest w nocy, wleci do mieszkania, nie zrobi nam nic złego wtedy. I to jest bardzo dobrze. No, mi się wydaje, że to skrzydła albo bardzo malutko. To jeszcze podpowiedź będzie taka. Te największe, które żyją w Polsce, nazywają się, uwaga, trupia główka. Na tułowiu mają charakterystyczny wzór przypominający czaszkę. Temu właśnie zawdzięczają swoją nazwę. To straszne. To straszne, to okrutne. Ja wręcz nie mogę tego wypowiedzieć. Ona lata, to już wiemy, prawda? Tak. I to jest ale ona. Nie. Ptakiem to ona nie jest. Nie jest także wiewiórką i nie jest także hipopotamem. Tak. Nie jest owadem? Czy jest owadem? Bingo, i owadem jest. Najszybsze osiągają prędkość, tu was zaskoczę, 65 km na godzinę. Wow. Mhm. I wiecie co? Nocą lecą w kierunku światła i często gromadzą się wokół zapalonej lampy. Dlaczego akurat tam? Wyobraźcie sobie, że lubią do dzisiaj światło. Naukowcy zachodzą w głowę i nie wiedzą, a Klara wie. Lubią światło po prostu. No widzisz, oni na to nie wpadli. Śmiejmy, to proste. A czy wy pojęcie macie, jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Nie. Klara stawiana? Ćma. A Bartek? Ćma. A Krzyś? Tylko, że ćma nie jest kolorowa. Ćma, tylko, że bardziej to tak jakby motyl, ale motyl nie wlatuje do domu w nocy i nie, to znaczy nigdy nie widziałam u siebie w domu motyla, a ćmę widziałem. Mhm. A motyle są kolorowe, a ćmy nie, więc... No to ciekawa jestem, czy jakiekolwiek wątpliwości będzie miał Kuba Strzyczkowski. Z archiwum zagadek. To motylek mały. No, nie ma co tu kryć. Jest on szary cały. Lubi nocą żyć. A to będzie dźwiękowa pocztówka od jednej z najmłodszych zagadkowych słuchaczek. Jesteś gotowy, bąbeleczku? Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. Bardzo dziwny wiesz, kiedy patrzysz, wyszła pika D. Bardzo ciekawa jestem, czy odpowiedź na naszą zagadkę brzmi: bąbeleczek? To motylek mały. No, nie ma co tu kryć. Jest on szary cały. Lubi nocą żyć. No to ciekawa jestem, kto teraz odpowie nam na te wszystkie nasze pytania. Halo, halo? Dzień dobry. A cóż to za bąbeleczek się do nas dodzwonił? Tomek Wieczorek. Dzień dobry, panie Tomaszu. A skąd pan do nas dzwoni? Z Warszawy. A, po sąsiedzku. Czy pan ma pewność stuprocentową, że zna odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Bardzo proszę, zamieniamy się w słuch. Nie ma. Fanfary poproszę. To takie nietypowe, jak na debiutantów przystało. A inne znacie? Pan Tomasz czeka. To dobrze, ale poproszę o wersję profesjonalną. Jak to leciało? Panie Tomaszu, halo, halo, jest pan z nami jeszcze? Jestem. My poćwiczymy, dobrze? I obiecuję poprawę. A co trzeba zrobić, kiedy ćma wleci do mieszkania? Masz pomysł jakiś, Tomku? Nie wiem. Co trzeba zrobić? Jak ćma wleci do mieszkania, to może pomogą ci. Próbować ją wygonić. A właśnie, jak? Najbardziej skutecznie, aż się boję odpowiedzieć. Wziąć światło i... Of. Tak. Do okna. No właśnie, a dlaczego? Światło. No bo ćmy lubią światło. Tak jest. I jak my zgasimy światło, Tomku, prawda? To może ona znajdzie sobie inny świetlny punkt. Czy to się zgadza? Tak. A co dzisiaj pan będzie robił? Z tak pięknie rozpoczętym dniem? Ma pan plany? Będę szedł na spacer na Wisłę. Cudownie. To życzę wspaniałego spaceru i niech słońce wyjrzy zza chmur i pomacha do ciebie, albo mrugnie chociaż. I rodzinnego, udanego, wspaniałego i spaceru, i dnia. Dziękujemy, Tomku, bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia. Warto zgasić światło. Jak ja się cieszę, że tak powiedzieliście, ale może jeszcze otworzyć jej okno, co? No, tak. Mm-hmm. Aby miała jak wylecieć. A wiecie, co mi się marzy? Co? Aby wszyscy nasi zagadkowi słuchacze frunęli w stronę poczytajek, tak jak ćma frunie do... Światła! Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No mam pierwszą poczytajkę. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest żółta. I na nim jest chłop. Na jej jest chłopiec. Jest na niej chłopiec i naprzeciwko jest owca. I owca. Jest ja, żółta numer... i ma taki napis, którego chyba nie możemy za bardzo powiedzieć. 68. Owco śpi. O, właśnie. Owca śpi. Owco śpi. Duet Paro i Pero. To są osoby, które wymyśliły niezwykle zabawną historię. I mało tego, dołożyły do niej przepiękne, zabawne ilustracje. Czy ktoś z was ma problem z zasypianiem? Ja czasami. Nie chce mi się spać. Ja czasami. I też często są takie sytuacje, że już mama z pokoju wychodzi, a ja jakoś nie mogę zasnąć. No i to jest ta sama sytuacja, o której opowieść znajdziecie w tej książce. Ja pamiętam ze swojego... Nie pamiętam. Właściwie mama mi opowiadała, jak wszyscy w rodzinie próbowali uśpić małą Kasię, która miała lat 2, 3, 4, i za każdym razem, nawet babcia, najbardziej cierpliwa osoba w rodzinie, nie umiała. Nie dała rady. Po godzinie, czy tam, nie wiem, wychodziłam po cichutku, mówię, cicho, babcia śpi. Mhm. I wiele osób ma, myślę sobie, ten problem. No i ten problem miał ktoś, kto uwielbiał nawet zęby myć, pod warunkiem, że pasta miała smak gumy do rzucia, to był Duduś. No i mama kiedyś nie wytrzymała, powiedziała, no nie, książki nie pomagają, nic nie pomaga. Duduś, licz, Co takiego? Owce. Mhm. I Duduś liczył. Ale zauważył, że to jest bardzo ciekawe. I coraz mniej chciało mu się... Spać. Aż przyszła sobie do jego pokoju owca numer... 68. Tak, jakaś taka była niesforna, uparta i nie chciała przeskakiwać przez jego łóżko. I tak się wdał w rozmowę, że się najpierw zdenerwował, potem zmęczył, a potem... Zasnął. Ale oszczędzę wam tych wszystkich zabawnych szczegółów, po które mam nadzieję sięgniecie i zaprzyjaźnicie się z książką Owco, śpi. Odkładamy na zagadkową półkę? Tak. No słuchajcie, a ta książka, którą przyniosłam do zagadkowego studia, jest moją absolutnie ukochaną. To jest chyba Mademoiselle Osieu. Mademoiselle Ozon. Argentyni. Gdyby to przetłumaczyć z francuskiego, to pani ptak? Jak powiesz do mikrofonu, to wszyscy usłyszą. Tak. Że jakby po francusku, jakby to przetłumaczyć, to jest pani ptak. Dokładnie tak. I taki duet tutaj mamy. Nantu i Burfeet. Tak mi się wydaje. W każdym razie może zacznę od początku, bo nie wiem, jak wyrazić zachwyt. No przede wszystkim te ilustracje są przepiękne. Wow, piękne. Namalowane z rozmachem, przepięknymi kolorami, takimi gustownymi, pasującymi do siebie. Tak, ale tak pięknie kolorowe. Żywe kolory. Wiosna ma w sobie coś specjalnego, mówi Mademoiselle Oison i kręci głową. Brzmi jak Vivaldi, lecz jeśli bliżej przyłożyć ucho, słyszy się, że to nic innego jak tylko trzecia symfonia Brahmsa. Słyszycie? Właśnie tak. Można się wtedy zastanawiać. Opiera dłonie na biodrach i wpatruje się w podłogę. Jakiś czarny cień przelatuje po jej lalkowatej twarzy. Potem wypina pierś, podnosi brodę do góry i robi parę kroków po drewnianej podłodze. Mademoiselle Oison odwraca się w stronę okna i spogląda gdzieś w dal, poza aleje minionych czasów. I okazuje się, że właśnie tam jest kraina Argentynii. Srebrna kraina, która niby nie istnieje, a jednak istnieje. A jednak jest tak niesamowicie niewiarygodna, ale okazuje się, że bardziej prawdziwa niż nasze prawdziwe życie. I okazuje się, że kiedy ktoś tam się znajdzie, to bardzo szybko gubi trop. I trudno wrócić mu do rzeczywistości. Jest mnóstwo zagadek, mnóstwo przepięknych opowieści, a na samym końcu drogi okazuje się, że ta cała piękna opowieść, tak przepięknie zilustrowana i tak cudownie wydana, jest o przyjaźni, o zaufaniu nieśmiałej dziewczynki do niezwykłej kobiety, która nie wiadomo, czy istnieje naprawdę, czy tylko w snach i wyobraźni. No to właśnie jest fragment trzeciej symfonii F-dur, opus 90 pana Brahmsa. Czy wy wiecie, dlaczego powiedziałam opus 90, a nie opus 90? Nie. A jak bo powinnam powiedzieć? Opus 90? No właśnie, a opus to dzieło. A dzieło jest które? 90. No i zawsze muzykolodzy czy inne osoby mówią właśnie tonacja taka, a opus właśnie na końcu jest te, a nie ty. No to powiem wam jeszcze, że orkiestrą wiedeńskich filharmoników dyrygował genialny Leonard Bernstein i warto to nazwisko zapamiętać, choć nam teraz z pewnych powodów najbardziej pasować będzie słynny lot Trzmiela Rzymskiego, Korsakowa, niech zabrzmi. Słyszeliście? Trzmiela? Tak. Wyraźnie? Mhm. No ja słyszałam całą chmarę. Ja trzmieli. Tak dużo, czasami mało, a czasami dużo. A pan, panie Jakubie? Tak, na pewno trzmiela, chociaż trzmiele nie występują w takich chmarach, raczej działają pojedynczo. Ach, proszę pana, w muzyce i w radiu wszystko jest możliwe. Serdecznie witam naszego zagadkowego gościa, biologa, podróżnika, założyciela fabryki, wiecie czego? Owadów? Owadów. A to skąd taki pomysł? Dzień dobry. A już chyba coś wiedziałyście wcześniej. Dzień dobry, pan Jakub Urbański jest z nami. A wiecie może, jak nazywa się najbardziej niebezpieczne zwierzę świata? Hipopotam? Klara? Pająk jakiś może? Ptasznik australijski. Ptaszniki? To mam wrażenie, no, że pan Jakub was zaskoczy. Dobrze, to są rzeczywiście niebezpieczne zwierzęta, o których powiedzieliście, ale tak naprawdę najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem na świecie jest komar. Zaskoczyło was to trochę. Nie wiedziałem. A jak myślicie, dlaczego komary są tak strasznie niebezpieczne? Bo roznoszą różne choroby. Bo jeżeli no ktoś jest uczulony na komary, to jakby może mu się coś stać, może zacząć się, nie wiem, dusić. To może też, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, komary przenoszą bardzo, bardzo dużo różnych chorób. Oczywiście tych komarów jest dużo różnych gatunków i każdy przenosi zupełnie inną chorobę. Na szczęście w naszym klimacie, chociaż myślę, że już niedługo, dlatego że klimat się dramatycznie ociepla i pojawiają się w Polsce nawet już gatunki, których jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nie było, ale w tropikach te komary rzeczywiście się straszliwe spustoszenie i przenoszą bardzo dużo niebezpiecznych chorób, takich jak na przykład denga, to jest bardzo groźna gorączka, malaria, czy na przykład żółta febra. No to ja dodam tyle, tylko uwaga, kto ma słabe nerwy, niech teraz, nie wiem, dłoń mi zakryje uszy. Wszystkie wojny w historii świata nie zabiły tylu ludzi, co one. Co komary, panie Jakubie, mają wspólnego z Nagrodą Nobla? Komary? Co mają wspólnego z Nagrodą Nobla? Tu mnie pani zaskoczyła, muszę powiedzieć. Natomiast jednym z... Na pewno istotne jest to, żeby odkryć szczepionki na różne choroby przenoszone przez komary. Komary, w związku z czym domyślam się, że chodzi o szczepionkę. Tak, chodzi o badania naukowe, ponieważ naukowcy stwierdzili, że tak, komar co prawda nie ryczy jak lew, nie jest tak groźny jak lew. Nie pochukuje jak hipopotam. Syczy sobie po cichutku, ale szkody wyrządza ogromne. I dlatego wiele zespołów naukowych na całym świecie bada te maleńkie i śmiertelnie niebezpieczne stworzenia. I pewno rzeczywiście zespół, który opracował ostatnio szczepionkę na malarię, może liczyć w perspektywie kilku lat na Nagrodę Nobla, dlatego że jest to przełomowe odkrycie. I przełomowe odkrycie również ze względu właśnie na dzieci, dlatego że niestety, ale najwięcej ofiar spośród ofiar komarów i chorób przenoszonych przez komary stanowią właśnie dzieci. Czy to prawda, że samice bzyczą w wyższej tonacji niż samce? Komary, tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że bzyczenie komarów dla wielu z nas jest niesłyszalne. To znaczy jest poza zasięgiem naszego słuchu. Niektóre zwierzęta świetnie słyszą komary, natomiast my możemy tego komara niestety nie usłyszeć i wtedy, kiedy zorientujemy się, że coś nas swędzi, jest już za późno. W języku portugalskim i hiszpańskim słowo komar znaczy tyle, co mała mucha. Ale ja tam, ale ja tam wolę pajączka, który przynajmniej może przynieść nam co takiego? Nie wiem. No, zapytajcie babci. No, moja babcia mówiła, że przynosi szczęście. Wiadomo, zwierzęcy bestie. Lecz on wbrew opiniom powszechnie krzywdzącym spożywał wyłącznie owoce leśne. Żadnych pajęczyn, lepów na muchy i wszystkich klasycznych narzędzi tortu. Chlubny wśród braci skrzydlatej, od lat będących jego solo wokół. Jedynie pragnął dołączyć do paczki tej rozbrykanej, wesołej zgrajki. Lecz tak się w swej diecie bezmięsnej zapomniał, wyszedł na wiór i koniec bajki. No nie, nie, to wcale nie koniec naszej bajki. No, może tej słodkiej jednak tak, bo teraz będzie... Wiecie, co takiego? Nie. Istny horror. Bo teraz... To chyba będzie trochę strasznie. Będzie opowieść o zombie. Ja tylko poproszę pana Jakuba, aby te mrożące krew w żyłach opowieści przedstawił, mając przed oczyma naszych najmłodszych, zagadkowych słuchaczy. Słuchajcie, zombie kojarzy nam się bardzo, bardzo strasznie z jakimiś horrorami, z czymś nienaturalnym. A wyobraźcie sobie, że historie i to, co się pojawia właśnie w takich horrorach, jest bardzo często inspirowane naturą, przyrodą, czyli tym, co się dzieje w przyrodzie. A jest taki przypadek, że pewnego rodzaju osy, tak zwane osy szmaragdowe, one mają piękny kolor, wyglądają jak klejnoty. Są takie zielone, mienią się, błyszczą, są naprawdę przepiękne. No bo zombie są zielone. Ale to nie te osy są zombie. Nie wszystkie. Wyobraźcie sobie, że te osy potrafią zamienić w zombie karalucha. Jak to? Robią tak, że wstrzykują karaluchowi truciznę i ta trucizna sprawia, że ten karaluch robi to, co chce osa. Ta osa prowadzi go do jakiegoś wąskiego, małego, jakiejś szczeliny, dziury w piasku albo jakiejś norki i tam składa jaja. Wyobraźcie sobie, że, i to jest straszne, te larwy, które się wyklują z tych jaj, larwy osy, zjadają tego karalucha. Obrzydliwe, co? To osy mają moce. Osy mają niesamowite moce. Osy są drapieżnikami, ale są drapieżnikami w świecie owadów. To chyba to nie pszczoły są jakby, jak to się mówi, królowymi, tylko tak naprawdę osy, bo mogą tak jakby rządzić karaluchem. Sterować karaluchami. No, trochę tak, ale wyobraźcie sobie, że my też możemy sterować karaluchami i karaluchy bardzo często ratują życie. Dlatego, że są małe, potrafią wejść w różne bardzo, bardzo wąskie szczeliny i kilka lat temu naukowcy opracowali, wyobraźcie sobie, coś takiego jak plecak dla karalucha. Zakłada się karaluchowi, może nie tyle zakłada, ile przykleja mu się do pleców nadajnik i karaluchy potrafią wejść, jak na przykład są trzęsienia ziemi albo zawali się kopalnia i zapadną chodniki i trzeba dotrzeć do ludzi, którzy tam są. I taki karaluch jest w stanie się przecisnąć przez najmniejsze szparki, w związku z czym jest w stanie dojść tam, gdzie mogą być ludzie. Po pierwsze, sprawdzić, czy wystarczająco dużo jest tam tlenu, czy ci ludzie mają szansę przetrwać, a po drugie znaleźć ludzi i ułatwić ratownikom dotarcie do takich osób i ich uratowanie. Także dzięki karaluchom i dzięki temu, że możemy może nie zamieniać karaluchów w zombie, ale zrobić z nich, można powiedzieć, coś takiego jak trochę takie drony, bo taki karaluch jest wyposażony w sprzęt pomiarowy, może być w kamerę, może jakieś czujniki, mogą dotrzeć właśnie do miejsc, gdzie znajdują się przysypani gruzem, czy przysypani jakimiś zawalonymi kawałkami domu, budynków ludzie. Czyli to są takie drony podziemne? No, można tak powiedzieć, podziemne albo jaskiniowe, ale żywe. Czyli w sumie ludzie trochę wykorzystują owady. Trochę tak i myślę, że w ogóle owady są dla nas bardzo ważne. My czasami mamy w głowie tego komara, który jest dla nas niebezpieczny, ale tak naprawdę to, że żyjemy i to, że możemy się cieszyć chociażby owocami i bardzo wieloma produktami spożywczymi, zawdzięczamy właśnie owadom. A jak to się dzieje, panie Jakubie, że taki karaluch, którego my tak bardzo nie lubimy, brzydzimy się wręcz, bo karaluch kojarzy nam się z czym? Ja się boję karaluchów. Mi się karaluch kojarzy z czymś takim obrzydliwym. Z czymś obrzydliwym. Z brudem na przykład. Tak. No więc właśnie, karaluchy mogą żyć tylko w takich miejscach, które stworzył człowiek, zaśmiecił. I z tego brudu no po prostu gdzieś tam wyrastają. Ale jak to się dzieje, panie Jakubie, że te karaluchy są takim fenomenem, że żyją w ogromnym brudzie, ale nigdy nie chorują? Karaluchy są bardzo, bardzo odporne. Bo też mówimy karaluchy, ale tak naprawdę chodzi o bardzo wiele gatunków owadów, które nazywamy jako entomolodzy karaczanami. I te karaczany są przystosowane do życia w bardzo trudnym środowisku. Trudne środowisko oznacza środowisko, które jest z różnych powodów niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że karaluchy mogłyby znieść wybuch bomby atomowej. Są tak odporne na promieniowanie. Żyją czasami w śmietniskach czy na wysypiskach śmieci, ale pełnią bardzo pożyteczną rolę. Bardzo wiele karaczanów tak naprawdę funkcjonuje nie tam, gdzie mamy środowisko zmienione przez ludzi czy zaśmiecone przez ludzi, ale w lasach i karaluchy pełnią bardzo, czy karaczany pełnią bardzo istotną rolę. Mianowicie zamieniają śmieci w coś, co można przywrócić naturze. Czyli dzięki karaluchom, dzięki karaczanom krąży w przyrodzie materia i dzięki temu na przykład nie mamy w lasach tropikalnych stert liści, tylko te karaluchy zamieniają liście w nawóz, który później mogą z powrotem wykorzystać i przyswoić rośliny. Także pełnią bardzo, bardzo istotną rolę. A wbrew pozorom wcale nie są owadami brudnymi. Są jednymi z najczystszych i najbardziej schludnych owadów. Dlatego, że dzięki temu, że są schludne, że się myją, czyszczą, są w stanie przetrwać w bardzo brudnym środowisku. Co więcej, są w stanie je oczyścić. Nie wiem jak wy, ale pomimo tego prysznica karaluchowego, ja daję stąd drapaka. Starý kamna a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt síla. Myši ze spíže utečou radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Myślę, że teraz wpadliśmy z deszczu pod rynnę, ponieważ niestety, wybaczcie, chciałam dobrze, no ale właśnie teraz będzie o czymś, no, czego nie lubimy. Nie. Bo pan Jakub przyniósł nam dzisiaj właśnie takie opowieści o tych małych, małych rybaczkach. Karaluchach. O karaluchach, ale ogólnie o owadach. Opowiemy o czymś, czy porozmawiamy może o czymś, czego bardzo nie lubimy, ale o czymś, co jest tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, czyli o tym, jak bardzo istotne i ważne są owady dla naszego środowiska. W tej chwili niestety owady masowo wymierają i to jest potężny problem, z którym wy jako dorośli będziecie się musieli zmierzyć i będziecie musieli żyć w świecie. Jeżeli nie zaczniemy chronić środowiska, będziecie musieli żyć w świecie, w którym tych owadów nie będzie. A jak myślicie, dlaczego owady giną? Ponieważ jest jakieś złe powietrze i ludzie to wszystko jakby powodują. Dokładnie. Owady są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska i nawet jak są takimi twardzielami jak karaczany, nie jest im łatwo przetrwać. I też owady są bardzo małe i dużo osób może zdeptać jakiegoś owada. Może. Może zdeptać, może przejechać samochodem. Jak jedziecie autostradą z rodzicami i widzicie patrzycie na przednią szybę, to bardzo często widać na niej takie plamki, to są właśnie owady. I wyobraźcie sobie, że w zachodniej Europie jeszcze kilkadziesiąt lat temu tych owadów było bardzo dużo, a w tej chwili jak się jedzie przez na przykład niemiecką autostradę, to wyobraźcie sobie, że prawie w ogóle owady nie rozbijają się o szybę. Nie dlatego, że nauczyły się, że należy omijać autostrady, tylko dlatego, że po prostu już ich tam nie ma. Właśnie przez zanieczyszczenie środowiska. Panie Jakubie, ale mimo wszystko, czy prawdą jest to, że gdyby tak wszystkie owady zebrać w jednym miejscu, to ich masa, objętość byłaby dużo większa niż objętość wszystkich ludzi zebranych w jednym miejscu? To na pewno. Owadów jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę przez to, że są małe, po prostu my ich nie zauważamy, natomiast nadal jest ich bardzo dużo. Wydaje mi się, że nawet gdyby zebrać same mrówki, byłoby ich więcej niż ludzi. Jeżeli chodzi oczywiście, wiadomo, że na pewno więcej, jeżeli chodzi o liczbę, ale też i masa i objętość tych mrówek byłaby dużo, dużo większa, niż gdyby zebrać w jednym miejscu wszystkich ludzi. My mówimy, że owady są obrzydliwe, ale tak naprawdę potrafią być fascynujące, niezwykłe, dokładnie takie, jakby przybyły do nas zupełnie z innego świata. Tym zajmuje się na przykład makrofotografia. Są ludzie, którzy patrzą w oczy takiemu małemu pajączkowi i potrafią zrobić najpiękniejsze zdjęcie świata. I potem oglądamy te zdjęcia, patrząc na owady jak na kosmitów. I owady także w zupełnie inny sposób na przykład smakują ten świat. Takie motyle, prawda, panie Jakubie? Zupełnie inaczej rozróżniają smaki niż człowiek. Dokładnie, a muszą rozpoznawać bardzo dużo smaków, a w zasadzie nie tyle smaków, ile zapachów, czyli substancji chemicznych, dlatego że dzięki nim są w stanie poruszać się, są w stanie znaleźć drogę na przykład do kwiatów, dlatego kwiaty tak pachną. Nie pachną dlatego, żebyśmy to my, ludzie, podziwiali ich zapach i się nim cieszyli, tylko przede wszystkim po to, żeby zwabić owady. Tak, ale bardzo ciekawe jest to, że kiedy taki motyl usiądzie na kwiatku, no to czuje smak, można by powiedzieć, pod swoimi stopami. Tak, bardzo wiele owadów, i motyle, i muchy mają nosy na stopach. A konik polny swoje uszy to ma gdzie? Nie zgadniecie, ale próbujcie. Na nogach? Na brzuchu? Świetnie, Klara. Czyli najbardziej niewiarygodne miejsce. No, nie takie fuj, bardzo dobrze słyszy tymi nogami swoimi. No i takich zagadek jest mnóstwo, prawda? To ile on ma uszu? Uszu ma... Tak naprawdę uszy ma na udach i goleniach, także goleniach, czyli tej części poniżej uda, ma pojedyncze uszy, ale one pozwalają mu po pierwsze określić kierunek, z którego dobiega dźwięk, a po drugie usłyszeć te dźwięki, które czasami dla nas są niesłyszalne. Ale takich rzeczywiście, takich zagadek dotyczących owadów czy ciekawostek jest bardzo dużo i rzeczywiście, jeżeli się przyjrzymy zdjęciom owadów wykonanym w dużym powiększeniu, zobaczymy, jak niesamowicie różnorodny i fascynujący jest świat form owadzich. Tych owadów jest bardzo, bardzo dużo. Szacuje się, że jest ich kilka milionów gatunków. I każdy z tych gatunków jest inny, czymś się różni od pozostałych i ma jakieś swoje tajemnice i swoje ciekawostki. No, obstawiam, że z milion to są jeszcze gatunki nieodkryte, bo człowiek jeszcze wszystkiego na tej ziemi nie opisał. Ja bym się chyba nie przyzwyczaiła do oglądania takich zdjęć na co dzień, ponieważ ja się trochę bardzo boję owadów. A ja myślę, że dobrze byłoby, żebyś włożyła głowę do paszczy lwa. Tak się mówi. Oczywiście to jest cudzysłów. Bo kiedy zmierzymy się z tym, czego się boimy, to bardzo często, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przestajemy się tego bać. A mogę się z tobą założyć, Klaro, że będziesz zachwycona. Takie zdjęcia ci chyba dzisiaj już podeślę. My rozmawiamy o tym owadzim świecie, bo wiosna to jest taki czas, kiedy tych owadów jest mnóstwo dookoła nas, a owady są niewiarygodnie ciekawe. Ciekawe jest także i to, że niektóre z nich potrafią żyć o samej wodzie przez cały rok, pijąc tylko i wyłącznie wodę. No na przykład jeden z gatunek karaluchów właśnie w ten sposób funkcjonuje, ale pójdę krok dalej. Taki krokodyl to na przykład potrafi żyć bez jedzenia jak długo? 10 lat. To chyba 2 lata. Hibernuje, zwalnia akcję serca, gdzieś zakopuje się w mule, ale przez 2 lata potrafi przetrwać krokodyl. Biggie Kaiman, Dżo bali babali, czue czue. Piki kajman, kajman, kajman. Piki kajman, dżo bali babali, czue czue. A bali czue czue, a bali czue czue. Piki kajman, dżo bali babali, czue czue. A bali czue czue, a bali czue czue. Piki kajman, dżo bali babali, czue czue. Samba salat, Biggie Kajman, czyli innymi słowy duży krokodyl. A wiecie, od jakiego wyrazu pochodzi słowo maj? No bo mamy miesiąc maj, prawda? Tak, od kwiatów. Od majenia się, tak, od kwiatów. A pan Janko przyniósł ciekawą, zagadkową historię o tym, skąd się w ogóle wzięła nazwa czerwiec. Czerwiec. Jak myślicie, skąd się wzięła, z czym wam się kojarzy nazwa czerwiec? Z czerwonym. Z czerwienią. Jak patrzę na pana, czerwienią, wydaje mi się... dokładnie. Z czerwią. Z czerwienie. Może. Czerwienią, ale czerwień kiedyś. Wyobraźcie sobie, że bardzo dawno temu w Polsce Polska była największym producentem czerwonego barwnika, a czyli czerwieni. A czerwień pozyskiwano z czerwi. Czerwie to były larwy pluskwiaków, które pojawiały się właśnie w okolicach czerwca, czyli późną wiosną i wczesnym latem, pojawiały się na roślinach, które też były nazywane czerwcami. I z tych czerwców po prostu zbierano te larwy, suszono je i to był czerwony barwnik. I wyobraźcie sobie, że to jest najmocniejszy, najsilniejszy czerwony barwnik, jaki do tej pory ludzie wymyślili. Nie udało się nikomu zrobić sztucznego barwnika, który byłby tak mocny, a co więcej, ten barwnik jest nieszkodliwy, w związku z czym bardzo często używa się go jako czerwonego barwnika spożywczego. A czerwiec? A czerwiec? Wziął swoją nazwę? Wziął swoją nazwę właśnie od tych czerwi i od tego, że wtedy występują czerwie. I właśnie od tych czerwi, mamy nazwę miesiąca. Co ciekawe, u Czechów, gdzie jest trochę cieplej, czerwencem nazywa się maj, czyli miesiąc wcześniej, dlatego że te czerwie i te robaki pojawiają się tam po prostu miesiąc wcześniej. No a u nich po sąsiedzku to w ogóle takie wyrazy na krzyż trochę idą, prawda? Że trudno zrozumieć. Ale jest to bardzo uroczy język. Panie Jakubie, jak pan nazwał swoją pierwszą modliszkę? Jejku, to było już strasznie, strasznie dawno temu. Wydaje mi się, że to był Józef. Tak mi się... Nie, tak Józef, ją... Józef to była druga. Pierwsza okay. To była królewna. Okej. Okay. Śnieżka. Pamięta pan? To musiało być bardzo, bardzo dawno temu. Przyznam szczerze, że zajmowałem się owadami, jak byłem niewiele starszy od was. Miałem kilka lat i wtedy już zaczynałem się zajmować owadami i hodowałem ich bardzo, bardzo wiele różnych. Także pamiętam, dużo lepiej pamiętam Józefa, ale jeżeli chodzi o królewnę Śnieżkę, być może była to rzeczywiście biała modliszka, którą miałem 20, 30 parę lat temu już w tej chwili. To powiem wam, że po Józefa, po modliszkę maleńką, pan Jakub jechał aż do Berlina. Panie Jakubie, dwie pasje rządzą pana życiem. Pierwsza pasja to jest to uwielbienie owadów. Druga pasja, podróżowanie. Skąd to się w panu wzięło? Myślę, że to po prostu ciekawość świata. Ciekawość świata, która chyba wzięła się z tego, że po prostu jak byłem mały, bardzo dużo czytałem. Wtedy nie było jeszcze internetu, ale oknem na świat były książki. I te książki zaraziły mnie ciekawością świata i wtedy, kiedy już mogłem zacząć jeździć, zacząłem jeździć śladami tych książek i połączyłem w sumie te dwie pasje, dlatego że bardzo często jeździłem specjalnie po to, na drugi koniec świata, żeby obserwować owady. To na zakończenie naszego zagadkowego spotkania mamy dla pana piosenkę ze specjalną dedykacją dla pana, panie Jakubie, bo jest w tej piosence i owad, i piękne podróżowanie, które wyrosło z marzeń. I które udowadnia nam, że jeśli w coś mocno, mocno wierzymy, to wtedy wszystko może się zdarzyć. To prawda? No tak. Nie tak.